I prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert. Nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 5 sierpnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Za zaufanie i dwie kadencje dziękował Polakom Andrzej Duda w wieczornym orędziu podsumowującym jego prezydenturę. Antoni Macierewicz stracił immunitet. Wiceminister obrony mówi o historycznym wyniku głosowania w Sejmie. Sytuacja w Strefie Gazy jest nie do zniesienia, to słowa rzeczniczki Komisji Europejskiej do Spraw Zagranicznych. Wspólnota domaga się otwarcia enklawy dla transportów humanitarnych. Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za zaufanie, jakim darzyli go przez minione dwie kadencje. Ustępujący prezydent w uroczystym orędziu pożegnalnym podkreślał, że 10 lat w Pałacu Prezydenckim było ogromnym zobowiązaniem wobec kraju. Dziś towarzyszy mi nie tylko poczucie dumy z tego, co wspólnie osiągnęliśmy, ale też olbrzymia wdzięczność. Wdzięczność wobec moich rodaków. Przede wszystkim dziękuję za zaufanie, którym obdarzyli mnie państwo dwukrotnie w 2015 i 2020 roku. Miliony oddanych głosów były nie tylko wyrazem poparcia, były ogromnym zobowiązaniem do pracy dla Polski. Andrzej Duda zaznaczał, że jako prezydent chciał zawsze słuchać głosu społeczeństwa. Od samego początku zależało mi, żeby sprawując urząd być blisko ludzi. Dlatego jako pierwszy prezydent w historii odwiedziłem całą Polskę, wszystkie powiaty. To były tysiące spotkań, setki tysięcy rozmów, miliony uściśniętych dłoni. Andrzej Duda kończy dzisiaj drugą i ostatnią prezydencką kadencję. Jutro w Sejmie zaprzysiężenie prezydenta elekta Karola Nawrockiego. Historyczne głosowanie. W ten sposób wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk skomentował decyzję Sejmu o odebraniu immunitetu Antoniemu Macierewiczowi. Prokuratura chce postawić posłowi PiS zarzuty dotyczące ujawnienia informacji niejawnych w dokumentach podkomisji smoleńskiej, za co grozi do 5 lat więzienia. Cezary Tomczyk dodał, że pozbawienie immunitetu byłego ministra obrony to kluczowy moment. Myślę, że to jest historyczne głosowanie. Antoni Macierewicz został pozbawiony immunitetu. Może stanąć przed sądem, mogą mu być postawione zarzuty prokuratorskie. Myślę, że to jest kluczowy moment z punktu widzenia też w ogóle rozliczania tej poprzedniej ekipy. Ale jestem też przekonany, że to jest dopiero początek, jeżeli chodzi o kwestię Antoniego Macierewicza. Bo ten człowiek zrobił tyle złego, że moglibyśmy tu siedzieć godzinami i słuchać elementów tego raportu i to by ciągle nie było dość. Antoni Macierewicz miał upublicznić informacje opatrzone klauzulami ściśle tajne, poufne i zastrzeżone. Poseł Prawa i Sprawiedliwości twierdzi, że miał pozwolenie służb specjalnych na publikację pewnych informacji w załącznikach do raportu podkomisji smoleńskiej. Komisja Europejska ocenia, że sytuacja w Strefie Gazy jest nie do zniesienia i domaga się większego dostępu do pomocy humanitarnej dla mieszkańców enklawy. Organizacje międzynarodowe alarmują, że w strefie panuje głód. Sytuacja na miejscu pozostaje nie do zniesienia. Musimy pilnie zapewnić dopływ pomocy humanitarnej do Strefy Gazy i ułatwić do niej dostęp. Musi być też osiągnięte trwałe zawieszenie broni. Mówiła rzeczniczka Komisji Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Anita Hipper. W Izraelu trwa posiedzenie Gabinetu Bezpieczeństwa. Izraelskie media podają, że premier Benjamin Netanyahu zdecyduje dzisiaj o rozszerzeniu ofensywy i przejęciu pełnej kontroli nad enklawą. Włosi mają dość natrętnych telefonów z ofertami. W życie wchodzi prawo, które zakaże uporczywego telemarketingu, zwłaszcza z zagranicznych centrów telefonicznych. Operatorzy będą musieli blokować połączenia podszywające się pod włoskie numery. Za złamanie przepisów grożą im kary finansowe nawet do 1 000 000 euro. Plan będzie wdrażany w dwóch fazach. W sierpniu będą blokowane połączenia podszywające się pod numery stacjonarne, a od listopada pod komórkowe. Operatorzy sprawdzą, skąd naprawdę dzwoni nadawca. Jeśli numer okaże się fałszywy, połączenie zostanie zablokowane. Klimat. Dostateczna jakość powietrza w Żyrardowie na Mazowszu. W pozostałej części kraju stan powietrza jest dobry lub bardzo dobry. Na Martwej Wiśle w województwie pomorskim oraz w Krze do ujścia Łydyni w województwie mazowieckim obowiązują ostrzeżenia drugiego stopnia przed wezbraniem z przekroczeniem stanów ostrzegawczych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport. Sport, Adam Malecki. Kolarstwo i Tour de Pologne na początek i przypomnienie wyników z drugiego etapu z Karpacza do Karpacza. Wygrał Francuz Paul Lapeyra, drugie miejsce zajął Czech Matias Wacek, a trzeci był Monakijczyk Victor Langelotti, Rafał Majka 10. Na tej samej pozycji znajduje się w klasyfikacji generalnej, której przewodzi Lapeyra. O 6 sekund wyprzedza drugiego Wacka i o 8 sekund Langelottiego. Majka traci 14 sekund. Z Karpacza skok do Kozerek, gdzie trwa turniej tenisowy, silnie obsadzony naszymi reprezentantami. Dzisiaj swoje mecze wygrali ci, którzy jeszcze kilka dni temu mierzyli się w finale turnieju w Koszalinie. Max Kaśnikowski i Tomasz Berkieta. Ten drugi po zaciętym meczu, zakończonym w obu setach tiebreakiem, pokonał Chilijczyka Soto. Co na to, Tomasz? No na pewno bardzo ciężki mecz pod względem jakby no okoliczności, no bo dwa dni temu byłem jeszcze w Koszalinie, grałem na Mączce, dzisiaj na Wiśni Twardej, więc dość ciężkie takie okoliczności. Bardzo się cieszę, że w tych kluczowych momentach głowa nie zawiodła i udało mi się jakoś ten mecz dociągnąć. Przeciwnik trochę pomógł tam pod koniec. Bardzo jestem z siebie zadowolony, że udało mi się to jakoś udźwignąć. Teraz trzeba się zregenerować, no i na jutro się przygotować. Ciekawy mecz jutro. A no ciekawy, z Kamilem Majchrzakiem. Na krajowych boiskach piłkarskich grają w Pucharze Polski. Hutnik Kraków wygrał 3-0 z Zagłębiem Sosnowiec, Podbeskidzie Bielsko-Biała 2-1 z Resowią Rzeszów, a Polonia Bytom rozbiła 7-1 drugą drużynę Zagłębia Lubin. Trwa spotkanie Stali Stalowa Wola ze Skrą Bełchatów, ze Skrą Częstochowa. Jest 1-1. A za oceanem też w piłkę grają, a do tego mogą podziwiać samego Leo Messiego. Argentyńczyk przymierza się do przedłużenia umowy z Interem Miami. Oficjalne ogłoszenie w tej sprawie spodziewane jest w najbliższych dniach. Nowa umowa miałaby obowiązywać do 2028 roku. Mistrz świata z Kataru miałby wówczas 41 lat. Jeżeli dojdzie do parafowania nowego kontraktu, to Messi kolejny raz odrzuciłby wielomilionowe propozycje, jakie wciąż ma z Arabii Saudyjskiej. Gdzieś w kuluarach pojawiły się też informacje o powrocie do FC Barcelony, ale uważano te doniesienia tylko jako podbijające stawkę w perspektywie najbliższej przyszłości dotyczącej Messiego. Mając 38 lat, piłkarz wciąż myśli o Mistrzostwach Świata w 2026 roku, które odbędą się w USA, Meksyku i Kanadzie. Z Miami dla Sportu w Trójce, Jan Pachlowski. A Sport w Trójce wróci kilka minut po 23. Tej nocy strefa opadów przechodzić będzie z centrum na wschód kraju. Przelotne opady oraz lokalnie burze również na wybrzeżu. Na termometrach będzie od 12 do 14 stopni. Jutro głównie na północy i wschodzie przelotne opady deszczu oraz burze. Na termometrach zobaczymy od 18 do 22 stopni, najcieplej na południowym wschodzie do 23, natomiast chłodniej lokalnie w rejonach podgórskich około 17. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Koci Domek Gabi, Hello Kitty and Friends i Hot Wheels. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Jacek Kaczyński. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To znowuż my zapraszamy na 312 jubileuszowe wydanie audycji HCH. Jubileuszowe, specjalne, pofestiwalowe i wakacyjne, choć te wakacje nie będą tak bardzo uciążliwe, bo nowe płyty się ukazują i jednej z nich poświęcimy prawie całą drugą godzinę audycji. To jest album kompilacyjny i jest to album wydany charytatywnie na kasecie The Sky Was a Mouth Again przez irlandzką firmę Diet of Worms, a jak wiemy, Irlandczycy to jest ten naród, który się bardzo przejmuje tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Jakoś tak z różnych powodów historycznych głównie, ale nie tylko, są bardzo blisko tych wydarzeń i starają się pomóc ofiarom wojny w Strefie Gazy. powiedziałeś, że to będzie album, to wszystko prawda, choć tak naprawdę bohaterką drugiej części naszego spotkania będzie jedna piosenka. I to wokół tego utworu została osnuta historia tej płyty, o której będziemy opowiadać po godzinie 22. Na początek, ponieważ to wakacje, to bardzo przyjemna muzyka, jak to u nas w HCH bywa. Zapraszamy. Tyler Ballgame, nowy singiel Got a New Car, wydany 2 tygodnie temu. Nie zdążyliśmy jeszcze tego Państwu zaprezentować, a rzecz jest ciekawa i sygnalizuje nową płytę artysty, która ukaże się w wytwórni Rough Trade. Już zagraliśmy, zatem już po wszystkim, chociaż trzeba przyznać, że i głos, i talent tego muzyka obiecujący. Szefowie wytwórni Rough Trade, podpisując kontrakt kilka miesięcy temu, powiedzieli, że absolutnie zachwycili się tym głosem, który przypomniał im stare, dobre czasy historii piosenki, po prostu w historii muzyki rozrywkowej, dlatego w ogóle nie zwlekali, tylko natychmiast podpisali kontrakt z tym artystą amerykańskim. Bardzo zdolnym. Absolwent Berklee College of Music, chociaż ja nie wiem, czy on skończył tę uczelnię, czy studiował tam kompozycję, songwriting właściwie, należałoby operować tym pojęciem, bo ono bardziej nas naprowadza na rejony komponowania, pisania piosenek. Czyli uczył się pisania piosenek. Tak, chociaż wydaje mi się, że on już to po prostu potrafi. On się uczył pisania piosenek słuchając Nicka Drake'a, Eliota Smitha, słuchając Roya Orbisona, swojego ulubionego. No, wielu artystów i tyle, że ta kariera jest jakaś taka o tyle dziwna, że później przez długi czas było po zakończeniu tego, zakończeniu studiów na Berklee, było o nim cicho. Jakieś perypetie rodzinne, przeprowadzka, wylądował w Kalifornii. W każdym razie ma teraz moim zdaniem szansę na jakiś taki swój moment. Tak, to nazwisko Roya Orbisona dosyć często pojawia się w opisach jego muzyki. W tej chwili odpoczywa. Zdaje się, że płyta zapowiadana jest chyba na drugą połowę tego roku. W każdym razie jesienią rozpoczyna trasę koncertową w Stanach. Przede wszystkim, a później zapewne także dotrze do Europy. Tyler Ballgame, proszę zapamiętać to nazwisko. No a u nas, cóż, no, wróciliśmy z off festiwalu, ale państwo już wszystko wiedzą o off festiwalu. No pewnie. Bo wróciliśmy, ale też byliśmy na antenie w weekend, ty Jacku w niedzielę, ja w sobotę, ale właściwie od piątku Trójka nadawała już od czwartku wieczorem z Katowic. Od czwartku wieczorem, poza tym też wczoraj koleżanki i koledzy także opowiadali o tym, co działo się na offie, zatem państwo wszystko wiedzą, poza tym część naszych słuchaczy zapewne w Katowicach była. Więc może tylko taki akcencik, bo off festiwal, jak opowiadał Artur Rojek w tych reklamówkach, które państwo słyszeli na antenie Trójki, jest miejscem odkryć, czy ma być miejscem odkryć. I czasami te odkrycia nowych artystów są takie z lekka, powiedziałbym, mimowolne, a nawet, powiedziałbym, nieoczekiwane zupełnie, w sensie takim, że czekaliśmy na kogoś zupełnie innego, no bo miała zagrać harfistka i kompozytorka muzyki elektronicznej Nala Sinefro, a tymczasem pojawia się na festiwalu akordeonista, bo Nala Sinefro nie może przyjechać, akordeonista ze Szwajcarii, 22-letni, nazywa się Anatol Muster i gra koncert na scenie eksperymentalnej. I to jest muzyka rzeczywiście zaskakująca w tym miejscu, chociaż różne rzeczy już były grane na scenie eksperymentalnej. Bardzo łatwa muzyka, bardzo ładna, ale też w pewnym momencie Anatol Muster mówi, a teraz pokażę wam coś fajnego. Taki z błyskiem szermowskim, jak to, no, przepraszam, że to tak to ujmę, ale taki dzieciak, który właśnie skończył szkoły, jest świetnym instrumentalistą, pokażę wam coś cool. I wyjął laptopa i odłożył na chwilę akordeon i zaczął na tym laptopie, na klawiaturze laptopa otwartego, o, tak jak ja teraz pokazuję Jackowi. No, widzę. Zaczął grać jak na akordeonie. Mhm. I to był ten utwór, który zaraz zagramy. Czyli Little Spider. Tak jest. We'll be right back. Little Spider, Anatol Muster z albumu Hopecore, wydanego w maju tego roku. To jest bodaj druga płyta tego artysty, no, więc kariera się rozwija niby powoli, ale jednak dość dynamicznie, bym powiedział, bo na 22 lata nawet bycie rezerwowym na takiej imprezie to jest jakieś osiągnięcie, a muzyk wydaje się bardzo zdolny. Na scenie eksperymentalnej przewinęło się wielu znakomitych muzyków. Zresztą ja po tym festiwalu mam tak, że mam jakiś taki kłopot z wybraniem tego najlepszego koncertu, czy nawet dwóch, trzech. Po prostu kilka podobało mi się tak samo i taki dosyć równy poziom tych wszystkich prezentacji. Mam bardzo podobne wrażenia. To bardzo dużo bardzo dobrych koncertów. Nie było jednego takiego rozkładającego na łopatki. No może my po prostu nie trafiliśmy. Może nie trafiliśmy. Państwo pewnie mają jakieś swoje wspomnienia, to oczywiście zapraszamy. hch@polskieradio.pl. Jak zwykle wyjątkowa publiczność, świetne przyjęcie. Festiwal wyprzedany zresztą. Po wielu latach chyba to jest taki powrót do formy, do tego, czym ten festiwal był przed pandemią, więc myślę, że wypada czekać na kolejne. Tak, no i myślę, że ta różno, wielowątkowość festiwalu jest niezwykle istotna, że z jednej strony można posłuchać i muzyki gitarowej, elektronicznej, hip-hopowej, że to wszystko gdzieś tam razem się miesza i ta publiczność jest otwarta i chłonie wszystko i to jest jakby najpiękniejsze. Tak, chłonie jak to było to. Wypadałoby. Na przyszłość tylko zaproponujemy organizatorom, żeby jednak trochę trocin i ewentualnie przede wszystkim do osuszania. I przede wszystkim drewniana podłoga na scenie eksperymentalnej. Powrót do dobrej tradycji. Tak, drewniana podłoga była na scenie Off and Jazz. Tej Aha, sceny, to może tej została przeniesiona, no tak. Nie wiem, czy to była przemontowana podłoga z eksperymentalnej. Tamta, jak wiemy, też różne koleje losu przechodziła. Ale przydałaby się na pewno. Na pewno. Ułatwiłoby to także słuchanie muzyki. No dobrze, to teraz na chwilę właściwie przeniesiemy nas, nie, będziemy w Katowicach, bo Marysia Osu wystąpiła w tym roku na Tauronie. Tak. Grając piękny koncert, jej płyta Harps, Beats and Dreams zachwycała nas tutaj. Graliśmy dla państwa jej fragmenty. I jest powód, żeby powrócić do tej artystki. A jaki to jest powód, to za chwilę o tym opowiemy. nasza artystka, urodzona w Polsce, mieszkająca w Londynie, harfistka, producentka, kompozytorka, która ostatnio zaczyna wreszcie przyjeżdżać do Polski na koncerty. Grała między innymi w Katowicach, na Tauronie i myślę, że spokojnie mogłaby zagrać na scenie eksperymentalnej na Ofie. Może nawet na tej odnowionej, jazzowej, jeśli jeszcze będzie utrzymana. W każdym razie potrafi już wiele i tak jak wspomniałem wcześniej, jej poprzednia płyta, czyli pierwsza tak naprawdę debiutancka, podobała nam się. No i okazało się, że ta płyta posłużyła także jako materiał do remiksów, reinterpretacji jej muzyki. Bo Marysia Osu, czy też Marysia Osuchowska jest częścią takiego środowiska, no właśnie tego z pogranicza jazzowo, muzyki jazzowej i elektronicznej, sceny elektronicznej w Londynie. Wydaje ją, publikuje jej nagrania wydawnictwo Brownswood Recordings. I to jest takie towarzystwo, gdzie łatwo znaleźć kandydatów na autorów remiksów, producentów, którzy by stworzyli ciekawe, nowe wersje naszych utworów. Tak było w wypadku Until Tomorrow Continues. Tutaj reworku, czy też remiksu podjął się Kibir Lamlak. Chociaż wydaje mi się, że ta łąka to była te dźwięki z łąki, czy też z podlasu, to były, musiały być polskie dźwięki. No ja tam po prostu słyszałem polską łąkę jak nic. No proszę, to jest, może, masz prawo. Może gdzieś pod Katowicami nagrała Marysia Osu. Myślę, dźwięki. Że na wyspach też mają lasy, ale no, może to... No, co to są za lasy w porównaniu z naszymi? No, wiadomo, nasze najpiękniejsze. No właśnie, grzyby i w ogóle. Dobra, ale zanim się zaczniemy rozpływać nad pięknem polskiej przyrody, to, bo to jest jedyny, właściwie tak dodajemy to wszystko, bo to jest jedyny polski akcent w dzisiejszej audycji. Wiesz, Jacku. To powiedzmy jeszcze, że Oliver Palfreyman, Komodo, Ani Ngozi i Kay Lone stworzyli inne wersje poszczególnych utworów z albumu Harp Beats and Dreams. I wybraliśmy dla Państwa jeszcze jeden, czyli ten Kay Lone Rework utworu Meditation 4. I to będzie troszeczkę dłuższa podróż w krainę dźwięków Marysi Osu. Myślę, że ten oryginalny materiał rzeczywiście idealnie nadawał się do reinterpretacji i do takiego delikatnego przetwarzania. Także świetnie się stało, że pojawiła się ta druga płyta Marysi Osu. Thank you. Marysia Oszu i utwór Meditation for w remiksie K-Lone z albumu właśnie takiej epki zatytułowanej Harps, Beats and Dreams Reworks. No i bardzo przyjemnie to brzmi. Na koniec mieliśmy akcent taki czysto harfowy, chociaż też trochę kosmiczny. Więc wszystko szło w stronę takiego jazzowo-elektronicznego kosmosu. Łąka była? Była. Las? Gdzieś. hch@polskieradio.pl. Marysia Osu to na pewno jest artystka, która powinna wystąpić na festiwalu. Skoro sobie rozmawiamy na przykład o tym, kogo chcielibyśmy zobaczyć, usłyszeć w przyszłym roku. Ja tutaj mam taką silną opcję mocnych artystów z sceny hip-hopowej, którzy bywali na off-festiwalu. Przypomniałem sobie festiwal, gdzie po Patti Smith grał zespół Run the Jewels. Pamiętasz, to były czasy, tak, 2015 było, rok. Tak, no tych wykonawców hip-hopowych było całkiem dużo. I też jednym z moich ulubionych momentów na tym off-festiwalu, który się skończył, była może nie koncert Nikab, chociaż ten bardzo, bardzo w porządku, tylko raper, którego pseudonimu w ogóle nie pamiętam, przedstawiał się, ale nic mi to nie powiedziało kompletnie, z Atlanty, który przyjechał w odwiedziny do krakowskiego zespołu Omasta i zagrał z nimi koncert na tamtej scenie Off and Jazz. Także był hip-hop i pewnie będzie hip-hop. I hip-hop i rap są elementem wszystkiego, co się dzieje w muzyce, więc to się bardzo dobrze komponuje, bardzo dobrze miesza. I myślę, że dobrze była też dobrana ta scena jazzowa takich młodych zespołów polskich. I nie tylko, bo Rafał Rogiński też tam wystąpił. W każdym razie gdzieś tam to tworzyło taką jedną całość, jeśli chodzi o nowe nazwiska i artystów, którzy też łączą różne gatunki, co akurat na tym festiwalu jest niezwykle ważne. No i takie połączenie międzygatunkowe będziemy mieć teraz, wytwórnia Niege. Państwo znają ją doskonale, my regularnie sięgamy po nagrania ukazujące się w tej wytwórni. Ostatnio sporo ich się ukazało, zresztą w ubiegłym tygodniu przed OFF-em mieliśmy silną ekipę w Warszawie, która ponoć rozkręciła fantastyczną imprezę nad Wisłą, no ale artyści związani z Niege już w tej chwili podróżują po całej świecie, a teraz, i to jest też symptomatyczne dla tej wytwórni, o czym opowiadaliśmy, będziemy mieć połączenie Brazylii, właściwie trochę z całym światem, bo Akira Umeda to jest artysta brazylijski, DJ, ale także bardzo silnie związany ze sceną audiowizualną, a Metal Prayers to jest duet dwóch dżentelmenów, producent londyński Jesse Hackett i także klawiszowiec związany z zespołem Gorillaz oraz artysta z Chicago Mariano Chavez. Oni jako Metal Prayers nagrywają już od kilku lat dla Niege. Pamiętam taką płytę z roku 2020, kiedy zaprosili do współpracy artystów afrykańskich, pokazując swoją wizję nowej muzyki, a tutaj doszło do porozumienia brazylijsko-amerykańsko-angielskiego, a wszystko to wydawane w afrykańskiej wytwórni Niege, zatem mamy już globalny świat i globalną wioskę. Clube da Mariposa Morbida, taki tytuł nosi ta płyta, proszę posłuchać, Akira Umeda i Metal Prayers. trans, ale jednocześnie puls od początku do końca, czyli Akira Umeda, Brazylijczyk, i Metal Prayers, duet amerykańsko-brytyjski Jessica Kett i Mariano Chavez z płyty Clube de Mariposa Morbida, który ukazał się nakładem Niege Niege. Tak jak wspomniałem, tych płyt z Niege Niege ostatnio jest sporo. Także wytwórnia sięga, co jest bardzo ciekawe, do tradycyjnych nagrań śpiewaków, artystów afrykańskich z Ugandy i Tanzanii. To jest jakby oddzielny katalog tej firmy. No to już jest duża wytwórnia i duża opowieść. Pamiętam, jak zaczynaliśmy te płyty, kasety na początku prezentować, to wydawało się, że to jest jakiś taki pomysł na 2 czy 3 sezony, a przetrwało bardzo długo i w ogóle większość tych afrykańskich wytwórni się rozwija, więc będziemy mieli stały dopływ nowej muzyki. I muzyki, która jest realnie nowa, bo dla nas, bo bazuje też na trochę innych poza europejskich, zazwyczaj niezachodnich wpływach i inspiracjach. A Niege Niege rozwija swoje zainteresowania także w kierunku innych artystów, nie tylko afrykańskich, czego najlepszym przykładem jest właśnie ta współpraca Akiry Umedy i Metal Prayers. Na zakończenie tej godziny HCH dość długi utwór, to będzie podróż właśnie dźwiękowa z Burialem, czyli Williamem Emanuelem Bevenem, artystą, którego, no, trudno w to uwierzyć, że ta kariera już trwa ponad 2 dekady. Scena klubowa, ale scena klubowa w wersji dubstepowej. Kiedyś to była rewolucja brzmieniowa. Trochę z tego zostało na nowych płytach, na epkach, singlach, które się ukazują. Coma Fields, taki tytuł nosi ten najnowszy. A my wracamy po godzinie 22.